Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsdagen er 5 minutter gammel. Aktiehandlen er i fuld gang. Spritnye regnskaber er landet. Det er med andre ord tid til 55 minutters finansdebat her i Millionærklubben. I dag der sætter vi ud over de aktuelle nyheder også fokus på business angel-miljøet. Vi får besøg af 2 business angels. Den ene af dem blev kåret som verdens bedste sidste år, det er britiske Peter Cowley, og den anden han blev kåret som den bedste dansker på området, han hedder Jesper Dresch. De kigger forbi lidt senere, Peter, han skal lige have lov til at lande i lufthavnen her, så dukker han altså op sammen med Jesper, altså 9.30, håber vi, her i studiet. Philip Gunst, han er også med på en telefon, vi skal lige have en opdatering på, hvordan det går med hans portefølje her i Millionærklubben, og her i studiet, Lars Persson, der er dig, der tegner og fortæller, og eftersom, at du lige nu kører en eller anden dårlig amerikansk serie op på din skærm, så må du... opdaget det lige nu. Nå, okay, så må du gøre mig klogere på, hvad det er for et aktiemarked, vi lukker op til her denne onsdag. Jamen, vi åbner op til et aktiemarked, der er noget blandet. DAX'en op med 0,15, og C20-indekset er nede med 0,2, og 25 er 0, nede med 0,4. Og det er vel egentlig... Skal vi prøve at se, om vi kan multitaske samtidig med, at vi står her og... Så 1, 2, 3, sådan der, Bodil. Så skulle der gerne komme du noget... Du kan det hele på den halve tid, Lars Persson. Tak for det. Så hvad hedder det nu? Og det er Pandora, der falder lidt yderligere, men også nogle af... De store medicinale aktiefærd får også lidt øre til, nu holder lige pinden, men ellers... Pandora, som jo altså fik et gevaldigt hug i går ned med over 15%, var aktien, der var altså 11 milliarder, der bare puff, forsvandt ud af det selskab, ja. Som bare sand mellem fingrene, Lars Persson. Der var det ikke lidt af en overreaktion? Jo, det tror jeg også, når vi nu kommer lidt længere hen i casen, så altså, det virker lidt voldsomt i hvert fald, fordi man mister momentum lidt i Kina. Og vi så jo også detailsalgene, den i går kom ud fra Kina, der var en lille smule sværere. Så ved jeg godt, så stod vi og jokede om i går, Pernille og Peter Varnø og jeg, om at jamen, der er jo mange kineser, men altså, hvis man ikke flår muldvarpeskin op og bagler om ude i Kina, så bliver der jo ikke solgt så mange produkter alligevel. Så det kan også godt være, at der er nogle forbrugere, der sådan tager en puster og tænker, hold da op, hvor skal jeg stoppe det næste indkøb hen? Jeg ved godt, charms, de fylder måske ikke så meget, men altså generelt så ved jeg heller ikke, vi andre har det vel også sådan, at hvis vi har været ude for at bruge en masse et par måneder, så tager man en pause de næste. Det siger økonomien i hvert fald i min... hovedregning, at nogle gange skal den i hvert fald have en pause. Så lad os nu se, hvad der sker med Pandora. Nogle gange så overreagerer markedet også, og det var virkelig udlandet, der trykkede på knappen. Svenskerne har jo egentlig været rigtig glade for Pandora, som de skrev på DI. Den danske svenske darling var nede og havde misset forventningerne, og det kunne nok være noget af det, jeg kan også se her til morgen. Der ligger de også de anonyme broker og sælger pænt igen, så... Lad os nu se, om vi ikke snart finder noget bundformation, og så må vi krydse fingre for, at den igen kan skinne, den her Pandora. Vi holder øje med Pandora også i dag, Lars Persson. Vi skal lige forbi de aktuelle regnskaber, men inden vi kommer der til, så dagens store nyhed, det er på høreapparatssektoren. Danske Videx, familieejede Videx og Sivantas er gået sammen. De fusionerer Sivantas, som har hovedsæde i Singapore, så vidt jeg ved. Men jo altså et udspring af tyske Siemens tilbage fra 2015. De to går sammen. Det var vel egentlig... det er jo noget, vi har stået og snakket om i flere år nærmest. Hvem er det lige præcis, at Videx skal gå sammen med? Fordi det, der var ligesom lagt op til, at der skulle være en eller anden form for konsolidering i den der branche der. Ja, så nu er de igen endnu færre. Så nu er de kun 4 rigtig store spillere. Og spørgsmålet er så jo, om der kommer nogle små, nye, innovative selskaber snigende ind på af bagvejen, fordi at man vil prøve noget nyt. Det er der jo nok nogen, der på vej, men lad os nu se. Jamen, lige fra morgenstunden af, så betyder det ikke, at GN Store Nord ned med 1,4%, og William, som jo er sprunget op som en trold af en æske i år, er, hvad ligger den her til morgen, den ligger også nede med 1,5. Men det er altså generelt surt marked. USA lukket i pæne minuser efter en hel del dages med stigninger, så lukkede det amerikanske marked. Dow nede med 0,8, og det gjorde Nasdaq også, og S&P nede med 0,7. Og det var over en bred kamp. Der var lige lidt plusser i banksektoren og lidt i... energisektoren, så alt i alt en negativ dag i USA, så det er det, der smitter af. Og så har vi fået nøgletal ud fra Japan her til morgen, der viser også, at væksten ikke er så hurtigt derude, så ja, vi må nok lige tage en puster efter et par rigtig gode dage, men altså, DAX'en kredser stadigvæk omkring de 13.000, så... Men på den forkerte side, Lars Persson. Lige i hvert fald, hvis man er lang. Ja. Nå, okay. Jamen, så lad os ret blikket mod de aktuelle regnskaber, som jeg altså også er kommet ud her til morgen. NNIT, som jeg faktisk kom ud i går efter børslukketid. Lars Persson, hvad sagde det? Jamen, det går lidt den forkerte vej, og omsætningen... har været god i alle forretningsområder, undtagen lige over for Novo Nordisk-koncernen, hvor man har haft en tilbagegang, og det er egentlig det, der driller dem. Og så gør de det, at de nedjusterer vækstforventningerne en lille smule, så alt i alt noget ved siden af, og en overskudsgrad, der falder fra 10 til 8,7. Så det er lidt svagt, og det kan man også se på børsen i dag. Den er nede med 4,7%. Den var ellers ved at banke på modstandsniveauet. Den har jo ligget sådan... Det var en sjov aktie, fordi at går man tilbage i sommeren 16, så var der jo fuld firespring, og aktien var oppe i 280, der var rigtig drøn på. Men så her, siden august måned 16, der toppede den, og så har den ligget nu i niveauet 170-190 i rigtig lang tid. Nu bankede den igen på 180, men kunne ikke rigtig komme igennem, og nu bliver den så afvist her med dagens handel og ryger ned i 172. Så og dem, der er NNIT, kan man sige, aktionærer, de må kigge lidt længere i vejviseren for at få nogle aktiekurser, der er opadgående i hvert fald. Men altså, det der, jeg synes, hvis man skal prøve at finde noget positivt, det er, at der har været vækst i forretningen uden for Novo-sfæren. Altså, det er jo gammel Novo-IT-selskab, der er kommet på børsen, og selvfølgelig er den en af de største kunder, det er jo Novo. Men de har fået lykkedes dem at få kontrakter med både DSB og Danske Bank og nogle unavngivende kunder, som de ikke har været afsløret, men pæne kontrakter og... Jamen, på det lange bane kan det nok være rigtig godt for dem at slippe taget fra Novo og komme over i noget andet, ikke? Ja, men Lars Persson, alligevel så pinpointer det vel meget godt lige præcis den her udfordring eller den bekymring, som mange analytikere og aktieinvestorer har haft omkring NNIT, at de er måske alligevel for afhængige af Novo Nordisk. Det gør ondt i regnskabet lige nu i dag i hvert fald, eller i går, som vi kan se det. Og så ved jeg godt, vi har stået og snakket om, at der kommer flere kunder til, og nu nævnte du Danske Bank og DSB, og alt sammen er meget godt. Ja. Men når det så gør ondt, så gør det jo altså virkelig ondt. Altså når Novo, de ikke køber nok ind i forretningen, så kan man mærke det direkte på bundlinjen. Helt sikkert. Altså det er noget, der slår hårdt, så det er vigtigt for dem yderligere at komme ud og finde nogle nye kunder, andre end Novo. Så der må... Der skal løbes lidt stærkt, så det må de ud med salgstasken og få skrabet nogle kunder ind. Men altså, lad os se, hvad der sker det kommende års tid, og se, om de ikke ligesom kan få hul på det sidste. Der var jo en periode, hvor der virkelig tækkede mange historier ind fra dem om, at nu har de fået en ny kunde, og nu har de fået en ny kunde, men måske også ind i sådan en flaskehals, hvor man ligesom ikke kan udvide, eller man mangler kompetencerne nogle gange, og finde de rigtige folk, som man simpelthen ikke kan nå at følge med. Så vi må se, hvad der sker det næste års tid. Det gør vi, Lars Persson. Lad os hoppe over i, jeg vil lige sige, Støvsugerbanden. Nilfisk. Ja. Regnskab fra Nilfisk her til morgen. Ja, men det var også sådan en lille smule, hvis man tager omsætningen, så falder den i forhold til første kvartal 17, og hvis man ser på EBIT, så falder der også en lille smule. Men markedet er alligevel taget godt imod, fordi man fastholder forventningerne, så aktien stiger 1,6%, og så har der været noget bøvl med nogle leveringer henover første kvartal her, så har gjort, at der har været nogle ordreophobning, som nu er kommet styr på. Men så alt i alt, så fastholder de de gode forventninger, og det bliver så belønnet. Det er jo også et forholdsvis nyt selskab. Det var jo inde i NKT Holding før. I går havde vi NKT, der faldt også en hel del procenter oven på regnskabet. Jo, og, det må man sige. Lige 10 stykker, eller sådan noget i den retning. Det er rigtigt. Og nu står de så alene, i hvert fald sådan som selskab. Tidligere var det inde i det her holding struktur. Så nu kan vi virkelig se, hvordan det går. Men hvis man skal prøve at finde noget positivt, og det er jo det, jeg prøver her, det er bruttomarginen, den stiger til 42,4 for 40, så det går den rigtige vej med at tjene nogle penge, synes jeg, i hvert fald på de produkter, som de sælger, så at måske omsætningen har været en lille smule vigende, jamen det kunne også skylde den her kolde forår, hvor at man måske ikke har købt nye maskiner til at gå og spule alle de her sten, som er blevet nusset hen over vinteren, eller eller nye spulemaskiner til biler, eller hvor man nu bruger det hen. Så alt i alt, så synes jeg egentlig, at de kommer nogenlunde i hus, en lille fisk. Du lytter til Millionærklub her på Radio 24/7. Vi er godt i gang med morgens, med onsdagens udsendelse. Vi har været omkring nogle af de aktuelle regnskaber, altså fra Nilfisk og NNI til Zealand Farm. Lars Persson, de lander senere, eller hvad? Ja, de er i hvert fald ikke dukket op endnu på min skærm, så vi må nok hen til frokosttid, før der sker noget. Det gør vi så. Du kan følge med selvfølgelig, som altid, inde på Facebook, der streamer vi live. Du kan sende spørgsmål til os ind på mailen, mio@radio247.dk. Og hvis du fast lytter, så ved du, at vi plejer at tale med Tom Hårgaard her om onsdagen. Ham får vi først med i morgen. I stedet for, så har vi Philip Gunns med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Philip. Godmorgen. Philip, af uransagelige årsager, så er det altid cannabis, der dukker op, når vi skal tale med dig. Jeg ved ikke, hvorfor det fylder så meget, men det er jo, fordi du har en cannabis-aktie i din portefølje. Og det er jo altså et område, hvor der er sket rigtig meget her de seneste par dage. Konsolidering Aurora opkøber Med Relief, og så var der også en nyhed ude om, at dit selskab, din aktie, Canopy Growth, de kommer til at gå på børsen i USA. Alle de her nyheder, hvad betyder det for cannabis-markedet, Philip? Hvad er din vurdering af sagen? Jo, men det er jo nogle nyheder, som egentlig er meget i linje med de ting, som jeg tidligere har kommenteret på med cannabisindustrien. Man kan sige, at det, der har været omkring Canada, det er jo, at industrien i Canada med cannabis er meget koncentreret sammenlignet med den amerikanske industri, som er meget fragmenteret. Derfor så er opkøbet af Medulif og Aurora til 2,5 milliarder dollars er egentlig en meget forventelig ting, der egentlig lå at ske. Det, der er interessant, det er, at Medulif er faktisk den eneste aktør i cannabisindustrien i Canada, der er profitabel. Så det vil sige, at de ligger rent faktisk og tjener penge på bundlinjen. Dog er det en lidt lille spiller sammenlignet med for eksempel Canopy og Aurora. Men jeg tror egentlig også, at det er et skridt fra Aurora i konkurrencen mod Canopy om at blive markedsleder. Og hvor Canopy har indgået nogle super fine aftaler i forhold til at udvide deres produktion, så det her måske egentlig er Auroras måde at gøre det på. Mm. Så Philip, hvor meget kommer det til at betyde de her nyheder for din egen position i Canopy Growth? Den kommer ikke til at betyde så meget i forhold til, at jeg skal flytte på tingene. Til gengæld så stærker det og styrker det min tro omkring, at Canopy er det rigtige valg. Der sker rigtig mange ting i den her industri lige nu. Samtidig så synes jeg også, at den beslutning, Canopy har taget nu om at gå på den amerikanske børs, er utrolig interessant. Fordi som jeg lidt har kommenteret tidligere, så har de kanadiske selskaber har lidt med vilje gået udenom det amerikanske marked, fordi at det ikke virker synderligt interessant grundet, at der er de her mange regulationer på nuværende tidspunkt i størstedelen af staterne i USA. Men jeg har måske en lille teori om, at valget om at gå på den amerikanske børs egentlig er lidt en direkte konsekvens af, at Donald Trump lige pludselig virker mere lempelig omkring og ligesom tillade, at man handler og hvad kan man sige, agerer som virksomhed på det amerikanske marked, og dermed også er inden for cannabis. Mm, men du holder altså fast i din position, Philip Gunns, der bliver ikke lavet om på noget inden for cannabis-sektoren? Nej, det gør der ikke. Mm. Så fik vi det på plads, Philip. Ja, du investerer vel også ved siden af, går jeg ud fra. Du er ikke kun her i Millionærklubben med dine penge. Der er sikkert også nogle egne penge derude at arbejde. Er du ellers investeret, bare lige for min egen nysgerrigheds skyld, i cannabis-aktier? Nej, det er ikke i den private portefølje. Min private portefølje ligger lidt mere omkring det skandinaviske marked, så jeg har egentlig ikke haft så meget kig mod det kanadiske eller amerikanske marked for den sags skyld. Når det så er sagt, så kunne det sagtens være et valg, jeg tog her frem mod sommeren, hvor at vi forventer den her regulation, der åbner sig i Canada, jeg måske skulle ind i Canopy også i den private portefølje. Okay. Philip, vi skal høre, hvad der ellers rører sig i din portefølje, men inden da, så lad mig bare lige indskyde, at min god tekniker, han var lige forbi og fortalte mig, at vi altså har lidt problemer med livestreaming på Facebook, så desværre, I kan altså ikke følge med, hvad der foregår i studiet her på skærmen, men altså, I kan selvfølgelig høre os i radioen. Philip, tilbage til dig. En portefølje, som har ligget fast, som den kom ind i depotet lige siden du startede. Nogle interessante aktier, som vi ikke havde talt så meget om i forvejen. En af dem, vi dog havde talt om, var Teva, som jo også ser ud til at være en spændende aktie. Også en aktie, som den gode Warren Buffett bliver mere og mere glad for. Nu har jeg altså lige været ude og købe mere op i sin investering i Teva. Hvad tænker du om den sag? Jamen, en super nyhed, der kommer efter markedet er lukket i går aftes, og en nyhed, der gjorde, at Teva steg med omkring 5% i aftermarkedet også. Så Teva, der nok kommer til at stige her, når markedet åbner klokken 15:30. Men en interessant nyhed, og en Warren Buffett, der går ud og mere end fordobler sin position og ejer 4% af aktien i Teva nu, er jo alligevel en ret seriøs position, og som der også har været kommentarer ude i markedet omkring her til morgen, så er det da et kæmpe skulderklap til hvad hedder det, Kåre Schultz og Teva, for det arbejde, de er i gang med at lave, og jeg tror da helt bestemt, at det her det kan være en solskinshistorie, hvis Kåre Schultz han formår at vende den her bæk, som jo er gældsat til op over begge ører. Ja, nu siger du hvis, Philip Gunst. Betyder det, at du ikke har tillid til, at det går den vej, eller er du stadig i tvivl? Jeg er nødt til at sige, at jeg har da min tvivl, fordi at det er en seriøs gældspost, som de stadig ligger og råder med TV, og mener, de er ved at rekonstruere forretningen, så at den bliver mere strømlignet og profitabel hen over de kommende år. Så kræver det en meget stor indsats for, at man kommer ud af sådan en gæld. Så jeg tror på, at Kåre Schultz har de kompetencer og egenskaber, der skal til for at nedbringe den her gæld. Og men at det er en meget svær opgave, han har sat på. Så derfor så tror jeg også, at det største potentiale i TV ligger måske ikke i at få en super forretning på den måde, at jeg tror stadig, de vil være gældsat mange, mange år endnu. Til gengæld så tror jeg, at der ligger noget af de præparater, som Teva har i deres produktportefølje, og det er egentlig der, mit fokus ligger. Jamen, Philip, så bliver jeg også sådan lidt teoretisk nysgerrig. Hvad gør du så for at passe på sådan en position, som du så altså har i Teva, hvor at det jo ja, snart så kan gå begge veje? Altså, der er intet, der er sikkert, og du maler altså også den her bekymring på banen af, at der er meget gæld i det selskab. Hvad gør du selv for at passe på din position? Jamen, jeg passer egentlig på med at være så grådig. De targets, som der tidligere har været nævnt, når jeg har været i studiet, måske i den høje ende. Så jeg er måske blevet lidt mere forsigtig omkring, hvornår jeg skal tage min profit. Nu er den sted rigtig flot fra omkring 17 op mod 21 her efter regnskabet, hvor vi sidst jeg var i studiet, stod Lars Svendsen og jeg jo kiggede lidt på hinanden og kunne ikke rigtig forstå, at den var gået fra plus 7% i aftermarket aften forinden til at falde med 5%, da regnskabet så egentlig blev, hvad kan man sige, eller da markedet åbnede efter regnskabet var kommet ud. Men den er så rettet sig nu, og derfor så tror jeg måske, at hvis vi rammer 25, så kunne jeg sagtens finde på at tage min profit i TV. Men du kører så ikke noget fast stop loss? Ikke som udgangspunkt. Man kan sige, at TV er ikke så volatil en aktie sammenlignet med nogle af de andre, jeg er i, for eksempel Canopy. Så jeg har ikke et stramt stop loss, fordi at så kortsigtet er jeg alligevel heller ikke. Det er ret volatile aktier, du har valgt ud, Philip. Nu har vi været omkring Canopy og Teva. Hvad er der ellers i din portefølje, og hvordan udvikler det sig? Jamen, en af mine kæpheste, som jeg jo har været lidt negativt stillet mod, det har været ExxonMobil, som jo lå og svømmede rundt rigtig længe, grundet dels et dårligt regnskab, men også fordi, at den ikke rigtig fulgte med olieprisen, som vi jo ellers normalt ser, man kan sige. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan man har rettet for eksempel Statoil, som jo har sat all-time high her, mens olien har kørt op mod de 80 dollars, som vi nok snart nærmer os. Er jo ikke helt den samme forretning, som Exxon må bare være. Men Exxon har rettet sig ganske pænt og ligger over de 80 dollars nu. Jeg skal helst op omkring 85 igen, før jeg bliver rigtig glad. Men det kunne også sagtens være en af de aktier, som jeg måske skal til at tænke over, om skal tage et profit på, når vi når derhen, fordi at jeg har ikke været super glad for Exxon, og hvis vi får et negativt regnskab igen, så kunne det godt være, at den falder tilbage igen. Så jeg kigger måske lidt efter en exit-strategi i Exxon Mobil. Okay, så her efter sådan 5 måneder eller sådan noget, så skal du måske alligevel handles i Philip Gunst's portefølje. Ja, det virker til, at det måske trækker op til skybrud, skulle man sige, i min portefølje eftersom, at der skal til at laves lidt handler også. Fantastisk. Det er også fint nok, så kan vi også få lidt action på banen i min portefølje. Glimrende, Philip. Ellers så har du Albemarle og JD.com som nogle af de aktier, du også har været herinde og tale om. Hvordan udvikler de sig? Jamen, generelt set så udvikler min portefølje sig jo egentlig ganske fint. Jeg tror, at de her seneste ugers opgang har også været ganske, ganske godt for min portefølje, og Albemarle er det også en af dem, som har kravlet over 100 dollars igen, efter at have været under kraftig beskydning her i starten af året. En af de aktier, der steg rigtig flot sidste år, som jo er fokuseret mod lithium, og dermed også de her bilbatterier til elbiler. Leverede regnskab her den 10. maj og kom ud med et rigtig flot regnskab, leverede flotte earnings på bundlinjen og et stærkt EBITDA, så jeg er ganske fortrykningsfuld. Det, der selvfølgelig er super fedt ved Albemarle, det er jo, at de ikke kun står på det her lithiumben, men at de også har andre forretningsben, som de har en ganske fin indtjening på. Så den er egentlig også ganske fortrykningsfuld. Der, hvor man kan sige, det, der lidt har været en helt stor vending i min portefølje, det har været Patriot One Technologies, den her sikkerhedsaktie, som vi har været en del omkring. Patriot var jo en af dem, som bullerede derudad i starten af året, og jeg tror, jeg var op med omkring 60-80% der i starten af året. Så lavede de en aktieemission, hvor de rev ganske store mængder penge ind i selskabet og lavede en udvanding. Og siden da, så har der været en stor stagnering i Patriot One. Der har ikke været så mange nyheder, hvilket gør, at den nu er tilbage igen omkring 1,45 kanadiske dollar. Så en af dem, som er faldet meget tilbage til trods for, at jeg var meget fortrøstningsfuld i starten over, men til gengæld en af de aktier, som jeg stadig er meget positivt stillet omkring, og som jeg har store forventninger til for resten af året. Okay. Philip, alt i alt, lad os summere hele historien op til nogle kroner og øre eller procentsatser. Det er sådan set lige meget. Hvad er du på? Jamen, jeg ligger oppe med 6% nu. Så i og med, at jeg både har været helt oppe og runde plus 18% i starten over, og efterhånden også har været nede og runde minustallene i porteføljen, så er jeg godt tilbage og ligger oppe med plus 6%. Okay, så det lyder som, at din strategi, den altså virker, i hvert fald sådan lige her for kort sigtet. Philippe, skal der ændres på noget på den måde, du finder aktier og i det hele taget tilgår den her portefølje? Det er jo en konkurrence. Man skal være lidt frisk på speederen. Ja, lige præcis. Og det er også derfor, jeg småt begynder at øjne mig nogle muligheder for, om jeg kan lave nogle udskiftninger og rokader i porteføljen. Jeg har et par stykker, som ligger ganske godt og lunt i sving, og så har jeg nogle, som jeg måske er ved at overveje, om skal skiftes ud. Så jeg er så småt begyndt at kigge efter, om der kunne være nogle nye kandidater, både i min watchlist, men også uden for min watchlist, som kunne være interessant at væve ind i porteføljen. Mm, og det er altså en lang og god og spændende watchlist, du også har. Vi har været omkring den også her i studiet et par gange, og ja, det kan vi jo tage op igen, når du er med os i næste uge. Philip, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det var slet. Så vidt altså Philip Gunst, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Han har 100.000 at gøre godt med. Vi kalder det en juniorportefølje. Jeg skal sige lige ud. Altså, han har fået 100.000 i andre. I har fået 250.000. Lars Persson og Lars Svendsen, det gælder for jer. Så er der Tom Hårgaard, som er med. Også på banen med egne penge. 250.000 har han også skudt i konkurrencen. Vi taler med Tom i morgen. Men jeg kan godt afsløre, at han i hvert fald har siddet meget tæt med fingeren på salgsknappen for de der Facebook-aktier, så om de er røget helt ud eller ej, ja, det må vi lige høre med. Okay, han havde nogle Facebook-aktier. Det er han. Ja. Persson, over til dig. Ja. Din portefølje. Min portefølje. Ja. Jamen, hvor ligger du? Jamen, den er snedet op i 258.000. Vi var lige op i 259 i går, men markedet svinger jo. Og jeg har også været lidt ramt af, at den svenske krone har været så billig, som man næsten aldrig har set den før. Mm-hmm. Men det er jo ikke noget, vi tager højde for, men der er god vind i en del af aktierne, i hvert fald BioGaia og Lifco. SAS har også været et okay bekendtskab med et afkast på 5%, og Schibsted er tilbage igen i plus, den har været nede i minus. Den, der driller mig mest, det er jo egentlig Danske Skov, som jeg købte, og så Skistar, sådan nogle af de nyeste, som jeg har købt. Og så har jeg stadigvæk de der 44.000, og Pernille spurgte i går, om jeg ikke snart skulle ud og handle, men da jeg egentlig så markedet, vi tog sig en vigning i går, så tænker jeg, det er nok noget, der lige skal bruge et par dage på, lige og efter et par flotte dage. Nu snakker jeg om det amerikanske marked. Efter et par flotte dage på det amerikanske marked, så skal det nok have sig en pause. Og det er noget, der, når du sådan kaster en sten i vandet, så skulper det ud på alle de andre markeder. Så jeg tror egentlig lige, at vi tager en dans mere rundt om den varme grød. Så sådan er det. Okay. Så Persson, hvor er du i kroner og øremæssigt? Eller procent? Lad os sige, ja, hvis jeg kunne få det procent, så ville det være dejligt. Hvis du ikke har det, så giver man bare kroner og øre. Det er sådan et dejligt system, vi har her, så det regner det hele ud for os. Men 3,5% i år, og på den seneste måned har jeg 6, og på den seneste uge har jeg 2. Så du kan få alle procentsatser lige, som du gerne vil have det. Okay, og nu har du jo også hr. Svendsens portefølje, Præsent, yes. Så vidt jeg ved. Så hvor ligger vi i konkurrencen? Han er på 251, og så han er også gået i plus, og han har for året et år afkast på 0,4, de seneste tre måneder 5,7, og den seneste uge 2,7. Så det har været en god måned og en par gode uger. Ser man all in all på året, så var det jo egentlig februar og januar, der drillede os mest, kan man sige, hvor vi havde det svært ved at styre udenom bumpene, der var. Så fik vi stillingen på plads. Du lytter til Radio 24/7. De er kåret som henholdsvis verdens bedste og Danmarks bedste business angel, og nu er de altså her i studiet hos os på vej til den årlige Business Angel-konference i Odense, arrangeret af blandt andet Danban Danish Business Angels. A very warm welcome to you, Mr. Peter Cowley and Jesper Dresner. Welcome. Thank you. Okay, I får lige noget lyd på. Det er sådan set meget rart, at vores lyttere kan høre. Yeah, Peter Cowley, let's start with you. You are an entrepreneur. You have been an active angel investor for 10 years. You've invested in more than 60 startups. You've been awarded in the UK for your work several times. And in 2017, you were named Best Angel of the World by the World Business Angel Investment Forum. That's quite impressive. How did you actually become such a successful business angel investor? By enjoying it so much, by being passionate about it, by being on 10 entrepreneurial journeys before I got to become an angel investor, having made loads of mistakes, and actually enjoy being an angel investor very much more than I enjoy being an entrepreneur, because it's a bit like, I don't know, being like a grandparent, though I'm not a grandparent, and you can give the baby back, so you haven't got to, at the end when you've, so you talk to the startup if you're on the board, and then after the end of the board meeting, it's their problem until the next time you meet them, sort of thing. So, I just embraced it, so I was lucky, I stumbled into angel investing actually by just investing in a business that we exited quite soon, and during that process about 12 years ago I found out what an angel was, and I was really lucky that I knew the person had set up the Cambridge Angel Group in Cambridge, UK, and I've learned everything from there. And are you usually an active investor? Are you always in the board? No, I couldn't possibly do that with 60 investments. If you think about the number of hours in the day and the week. I'm on the board of 8 of them, and I'm very close to about another 7 or 8 of them. And then about another third or so, about 50. These are the ones that are still alive. Another 15 or 16. I'm very, very close to the investor director. And then the other ones, the other third of the lot, I'm beginning to sort of lose interest, mainly because they're not communicating any longer. All right. So out of the 60, how many has actually been a success? So I've made 4 successes and 9 failures so far. But this is fairly early because I do deep tech, deep science tech, and it's B2B, business to business. So it takes a very long time to develop a business. So we normally expect to be a minimum of 8 years and possibly as long as 15 years before we get a good exit. And I've only been doing it for 9 or 10 years. Right. So it's a long journey. Okay. But I mean, not to be rude, but 4 successes out of the 60 investments, that's not a lot, is it? It's not a lot, but you should compare the 4 with the failures. So you should take 4 out of 13, and that's not bad. Mm. So bear in mind that 52, 53 are still surviving, still continuing. Some are profitable even. Now, you've got to look at it in the long term as an angel, a very long term. People talk about exits in 3 or 4 or 5 years, which is sometimes possible in business, consumer businesses. But I concentrate on deep science, deep tech, which takes 3 or 4 years to develop, never mind get into market. So you've just got to be very, very, very patient. Mm. And what is actually a success for you? I mean, is it only getting your money's worth, or is it more than that? My wife's an accountant, although she works for a small company, one that was being funded to the tune of $400 million so far, a biotech company. And because of that, and she's worked for a small company, she doesn't actually mind. She thinks the same way as me. You'd expect an accountant to think prudently. I take it that if I've given some money to an entrepreneur, I've handed over a check, I may never see that back. And if I see that back, even if it's half the size, I'm positive about it. That's a strange way of looking at it, but it does mean that I accept failure completely. That's the first point. But the more important point probably is that I really enjoy spending my time with these people. So it's almost like a hobby, or I use the word calling sometime. It's something as if that the whole of my life's led to the point where I just spend my whole time, you know, with usually younger entrepreneurs. There aren't many entrepreneurs my age, and just learning from them. Mm. And are they all UK-based? Yes, I have a rule. I have 16 rules on my website. I'm very transparent. I don't know whether you had a chance to look at it. So all my failures and the reason for their failing are on there, all my portfolio, and all my rules are there. And these are rules I've built up over the last 10 years or so. And one of the rules is that I won't invest more than 90 minutes public transport from home. Home is Cambridge. And this is because, and even Cambridge, even Oxford's a bit further than 90 minutes, that struggle. And the reason for this is both during the due diligence process before consummating the deal, i.e. writing the first check, I need to get to know them. I like to get to know them on their premises. And then after investing, I like to be able to spend some time and add some value. And that's human beings still require, as we are now in the studio, still require face-to-face contact. Mm. This Skype, we could do this by Skype, but it wouldn't have the same dynamics, would it? Mm, that's true. So in 2017, as I mentioned before, you were awarded the best business angel investor in the world. Do you know what the criteria that was a bit embarrassing. And the guy, I love, a guy called Baybars in Istanbul, awarded it. I'm not, as I say, it's the first time I said publicly to a large audience, I'm not quite sure the shortlist was that long. Okay. So, anyway, I don't mind. I mean, the thing is, and I'm very involved in the European Business Angels Network, obviously here in Denmark. I'm talking to the Danban conference today. I've just, because I love it so much, I've got involved heavily in all over Europe, really. And I've just, so I give back a lot as well. I give back a lot of my experience as an entrepreneur. And I'm just moving on, as you might have noticed, to, this is a bit of a plug here, to, I've got something called Invested Investor, which is a podcast. And the book, I've actually got the final draft of the book in my bag here, which will be released quite soon. Okay. So when you got started, I mean, I obviously don't know anything about your personal economy, and it's none of my business, but do you have to be filthy rich to start to be in a business investor? You don't. You don't, but you must be willing to lose a proportion of your wealth. Mm-hmm. So you must have enough money that you can afford to put something aside that you will potentially lose, or certainly will lose unless you build up a big portfolio. Mm. The amount of money you put in with crowdfunding, which is much better developed in the UK, can be really small. In the UK, you can put £10 and buy a share certificate for £10. Now, you don't expect that back again. What you'll be, though, will be a champion for the probably a consumer product that they are. So it takes a type of beer. You've paid £10 and you're excited about it. You talk about it down the pub and at dinner parties and so on. That isn't going to make you rich, but at least you've only lost £10 when they fail. Mm-hmm. If you want to be a proper angel investor, you've got to invest in the very, well, sort of £5,000 check really is about the minimum, and really 10 or 20 to make any sense. Obviously syndicated. I do all my deals syndicated. So typically, 10 years ago, a founding team would want about £250,000, which is, what, 2 million krona. Nowadays, it's about three or four times that. So you have to syndicate. So there aren't many angels that will write £100,000 checks on day one. Mm-hmm. So people are usually writing £10,000, £20,000, £40,000. Then you get probably 10 to 15 together, and then you've got £500,000. Right. So not filthy rich. And I'm not filthy rich. Okay. Yes, Patricia, lad os tage den på dansk med dig. Det lyder som om, der er sådan en lidt anden måde at gå til det i Storbritannien. Altså, at man kan være med også, selvom man ikke har specielt mange penge. Miljøet herhjemme i Danmark, er det på samme måde, eller skal man ikke have en vis sum penge for at kunne blive angel investor her i vores land? Jeg tror, udviklingen går mere og mere i forhold til at følge Storbritannien. Business angel-miljøet i Danmark er blevet meget større hen over de sidste 5-10 år. Og det er ikke nødvendigvis, fordi der er blevet flere wealthy mennesker ud over vores danske skattevæsen, men det er, fordi folk bliver mere risikovillige, og folk med mindre formuer synes, det er sjovt at prøve at være business angels, investere mindre checks. Så der er ingen tvivl om, trenden går mod at også skrive mindre checks, så du kan være med, selvom du ikke har en større formue. Men det hjælper dig helt sikkert på det. Det er klart, men et slag på tasken, hvor mange penge skal man sådan som minimum have, tænker du, for at man kan få noget ud af det som angel investor? Det kommer an på, om du vil have et større ego, eller om du vil have en større pengepung. Lad os tage større ego til at starte med. Nej, men det handler jo lidt omkring, du skal også se på, du bruger noget tid på dine investeringer, og hvis du skal retfærdiggøre og bruge din tid ud fra en økonomisk synsvinkel, så er du jo nødt til at lave en fornuftig størrelse investering. Og du kan ikke retfærdiggøre at bruge din professionelle tid, hvis du har investeret 10.000 kroner i en virksomhed. Mm. Formentlig ikke, medmindre du har fået en fantastisk valuation. Men der er jo mange derinde, der laver business-investering ud fra et hobby-synsvinkel også. Hvis du kigger økonomisk, så skal du nok op og have en portefølje på i hvert fald 2-3 millioner kroner, når du er investet for at kunne retfærdiggøre at bruge din tid. Okay, og således fik vi altså også draget dig ind i snakken. Jesper Drescher, du er jo altså ligesom Peter Cowley, succesfuld business angel investor. Du har vundet priser for din indsats som netop business angel. Du har trofæet i et par timer endnu som Danmarks bedste. Hvad skyldes din succes? Jeg tror, det skyldes meget, som Peters spørgsmål, entusiasme og engagement i de virksomheder, som jeg kaster mig over. Jeg har ikke så bred en portefølje som Peter, og får det heller aldrig. Jeg går heller ind med lidt større checks og mere fokus og dedikerer mig mere ind i virksomhederne. Og by the end of the day, så er det et spørgsmål, hvornår er du entreprenør, hvornår er du business angel, og for mig er det en flydende overgang. Og nogle virksomheder går ind og har så stor en ejerandel, så nogle vil kalde det mere entrepreneurship end business angel, og andre er det mindre. Men jeg går altid ind i en investering, fordi jeg tror, jeg kan bidrage med noget. Okay, og hvad kan du bidrage med? Det kommer an på, hvad virksomheden har brug for. Det kan være et spørgsmål om at skulle udvikle sig internationalt, bruge mit netværk der. Det kan være, at jeg arbejder meget med afsætning til den offentlige sektor. Det kan være strategiarbejde. Det er helt afhængigt af, hvad virksomheden har brug for. Men det er altså det, du bruger din fulde arbejdstid på, at være inde i virksomhederne, og både sådan hjælpe dem, men altså også at investere i dem? Ja, det er det. Okay. Både i Danmark og i Afrika. Ja, nu sagde jeg jo altså, at du er Danmarks bedste. Det er du som sagt et par timer endnu. Du er på vej til Odense, hvor du skal overrække det her trofæ til den nye vinder. Ved du allerede nu, hvem det bliver? Det gør jeg, ja. At det er jo set før i historien, at den samme person vinder flere år i træk. Nå, for Sørensen. Men det kan jeg godt sige, at det sker ikke i år. Nå, okay. Jeg troede lige, det var en cliffhanger, vi skulle have med der. Jesper Drescher, en konference i Odense, hvor man altså sætter fokus netop på Angel Investment. Der er også selskaber, der kommer forbi og skal pitche idéer til jer. Hvad er det ellers, der skal foregå i Odense, og hvem står inde for den her konference? Det er Danish Business English, der arrangerer den, og det er en meget velbesøgt konference. Selvfølgelig er et afspejling af, at Danish Business Angel Association har udviklet sig meget, meget positivt de seneste år. Og der er forskellige gode talere. Jeg tror, rigtig mange ser frem til at høre Peters fantastiske historie i løbet af eftermiddagen. Der vil være forskellige priser, der skal overrækkes, og der er forskellige pitches. Okay, så en bred og spændende eftermiddag, der kommer til at indeholde mange forskellige ting. Peter Cowley, let's get back to you and a little bit about your story. Can you give us an insight in what has been your most successful and perhaps the less successful investments you've done? Yes, of course, there are many of those. Mm-hmm. I mean, if you take the most successful, the one that's exited was, in fact, a company that the valuations on exit vary. Obviously, if it's an established business, you'd expect a multiple of profit or possibly just about a multiple of revenue. This particular exit went to an Austrian listed company, and it was 200 times revenue. Now, that doesn't make any sense at all, does it? That's not a business at all. But it had very strong patent base, and it had very strong pull. It's a gas sensor for mobile phones and wearables. So that's been a good exit. The very first exit I had was a 17 times exit over 3 years, but I didn't put much money in because it didn't need much money because it used customer money. So the good ones, but if you take the good ones that are still illiquid, i.e. haven't sold out. I've got one that was three people in a shed, basically, almost, that's now 150 people competing with Amazon. Can you imagine that, trying to choose that as a business model? Is that a business we know here in Denmark? No, you won't do it. We have offices in the States and in Singapore and in New Zealand. But, right. It's called James & James. In fact, it's a fulfillment house for about 200 e-commerce shops. So you might get something that came through it and it would be on the label, but you wouldn't know it. It's not a brand. It's a business-to-business brand. Mm-hmm. The one most successful in terms of valuation probably is a compliance company for big banks to do with anti-money laundering and KYC. Again, a bit boring. More interesting, I've had this conversation before on the BBC radio recently, and somebody asked me what was the most interesting. And I said, and then I realized that one of my businesses I'm on the board of is a robot that picks strawberries. Oh, really? Yeah. So this is, and the big issue with picking strawberries is labour, and labour costs going up. And we have, of course, a little thing called Brexit going on in the UK. Oh, you do? which is affecting the people, particularly from Eastern Europe, coming over. But it's just an interesting ink story. It's not a robot problem. It's actually a vision problem. It's a machine learning problem. But all my, except one, all of them are business to business, so none of the brands probably will ever get to Denmark. Mm-hmm. They'll be exited, and then they might get over here, but they'll be under the auspices of a much larger company. Mm. Failures, you want to talk, yes, how many failures please. Do you want to talk about? So the failures, 75% of all businesses that fail, early stage businesses that have took external investment fail because the investors have given up and lost faith. And this is because they've got to the point. If you take a small business, where does cash come from? Primarily from customers, of course. For all business, this radio station, for instance, comes from customers, which might be advertised. Not or whatever. Really, but never mind. Okay, it comes from government. May here. Yes. So if you haven't got enough customer money coming in or profit coming in to run the business, it's got to come from somewhere else. Otherwise, you can't pay the bills. So it could come from grants. but they would run out. So that's probably how this radio station's run. You come from debt, but you can't really get debt into a small company. Or say customers. Otherwise, it's got to come from equity. Mm-hmm. And if the equity's not there, the company fails. And so there are two reasons why you can avoid that. One is, not running out of cash. One is to exit. And the second is for the equity to continue. Mm-hmm. So generally, the reason they haven't bringing the cash in is because they haven't reached what's called product market fit, i.e. they have a product or service that the market wants and will pay for it at a profit. So the failures have generally been rather boring. It's just because the investors, as the big bad boys or big bad girls, have stopped investing in it. But it could be due to a big bad debt. You hope not. That's still a management problem. But it's generally the team cannot execute into the market correctly. It could be a competitor they didn't know about. Obviously, there were other things. I mean, one of the failures, I've listed on my affairs on my website, the founder was mugged in London. It could have been anywhere, but it was in London. And right in the middle of a funding round and ended up in hospital for 3 months. And it was a single founder, or the co-founder had left. Again, you can't possibly foresee that. But how do you, that's maybe a question to you as a person. How do you feel when you meet such a company? I mean, you are probably the man who has to pull the plug and get the company to failure. How do you feel about that? Yeah. I wasn't on the board of that, right. So the board would have been the ones that made that decision. So I was a small shareholder in that one. But if you took it as a company, yes, I was on the board of two companies that have failed. I came off the board shortly before they failed, a year or two before, and not because I was worrying about them, it's because my wonderful business life coach said, you've got to add value and you've got to have value added to your life, and they don't work. So one of them was a company that I suppose I should never invest in. With hindsight, you can always say that, of course. It was a B2C product in the aerospace, so it's a single-seater aircraft, and they never found the enough volume to actually manufacture them. The other one was rather amusingly a advertising medium in urinals. So this is something, I won't go into great detail, but it's called Captive Media. And again, it didn't manage product market fit, but that was really painful, particularly as the entrepreneur who was in his 40s had spent all his life savings on building, £400,000 he'd burnt on that. So yeah, the emotional side of it is really difficult, I agree, and step in as much as possible to try and assist in raising the money. But if it can't be raised, unfortunately, that does mean failure. But just briefly on this, they learn so much from that entrepreneurs in the same way as I have done. So they will make better entrepreneurs next time. So I have a saying that says that I will invest in a failed entrepreneur. I'll happily invest in a failed entrepreneur, providing they're open about that failure. Mm. Yes, Patricia, det som Peter Cowley han står og taler om her, det er jo måske noget, som ikke sådan ligger vores danske hjerter så nær, det her med at fejle og så bare rejse sig op igen. Noget, som man jo altså hylder blandt andet i USA og til sydlandet også i Storbritannien. Altså, der skal ligesom fejl til, før man lærer, før man kan blive en rigtig dygtig entreprenør. Du må også sidde i situationer indimellem, hvor du har investeret ind i selskaber, som ikke kan klare det af den ene eller den anden grund. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det ikke særlig godt med. Der er ingen tvivl om det. Et af de største problemer for business angels, det er også at acceptere, at man laver fejl og ikke laver follow-up investeringer, i stedet for at putte pengene på de rigtig gode investeringer, hvor man kan få meget mere ud af det. Mm-hmm. Men der er ingen tvivl om den danske mentalitet. Nej, den er ikke til at fejle, og det er en stor udfordring. Det er godt at se, at vores nye minister, han er helt åben omkring, at hans første startup rent faktisk var et failure. Kan man lave to bravende succeser efterfølgende. Jeg håber, det kan være med til at sætte lidt debat også. Tommy Ahler, som jo altså sagde, måske kan få det her lidt mere ind på ryggraden af os andre, men hvad skal der ellers til, tænker du, i sådan et land som Danmark, hvor vi bliver bedre til at forstå, at man måske er nødt til at fejle, før man kan blive en succes? Jamen, det er ekstremt svært, fordi det er meget et spørgsmål om mindset og mentalitet. Der er rigtig meget debat om, at det er svært at rejse kapital i Danmark. Der er ikke så meget kapital til rådighed. Og det er også rigtigt. Der er ikke så meget, som der er i UK. Der er ikke så meget, som der er i USA, og man kan gøre rigtig mange ting. Men jeg tror også, en af vores store udfordringer, det er mere den mentalitet, vi har i forhold til, er det okay at fejle? Mm. Og den er ekstremt svær at ændre. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om iværksættermiljø. Det er vores samfund som helt generelt. Nu kunne man jo sådan set bare tage sine penge og investere dem i det etablerede aktiemarked, og så var man ligesom ude over de der følelser. I hvert fald så kunne man trække sig lidt mere væk fra det. Det ville ikke være ens egen skyld, medmindre man sad på en kæmpe pengetank, at et selskab gik ned, hvis man altså bare købte aktier, bare i citationstegn. Hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg også, men det gør jeg ikke bare. Og det er et spørgsmål om at sprede porteføljen lidt, plus at se på et komparativt fordel. jeg er ikke god aktieanalytiker, og når jeg investerer i listed shares, så overlader jeg det til nogle portføljemanager, som er gode til det. Jeg tror på, mit spike, det er at være med til at bygge enten seed eller growth virksomheder op, som er for små til at være listet, og det er der, jeg er god, det er der, jeg har vist noget kompetence, det er det, jeg synes, jeg er sjovt, det er det, jeg synes, jeg får energi af. Og så kigger på business angels, det er de færreste, der ligger alle deres frie midler i angel-investeringer. Typisk så har du en vis diversifikation af sådan en normal portføljemanager, hvorfor få røde hunde og risikoflag over at se på de investeringer, der bliver lavet. Men der er rent faktisk lidt omtanke bag, og der er mere risikospredning, end man lige tror. Men nu siger du, at du ikke er en god aktieanalytiker. Det behøver man måske heller ikke være, men man skal jo trods alt lave et godt stykke due diligence-arbejde og gå ned og kigge på selskabet og vil stort set lave det samme, som en aktieanalytiker gør, inden man investerer i et selskab. Skal man ikke det? Jo, men nu skal man være beskeden en gang imellem. Nå, okay. Nej, det skal man jo. Men jeg tror, det der er det vigtige her, det er at være realistisk omkring, hvad er det for nogle data, du har på en virksomhed, der er præcis stadig. For hvis du kommer med en mindset og tror, du får de samme data som på en børsnoteret virksomhed, så bliver du skuffet. Og hvis du sidder og analyserer 5 års budgetter ned i detaljen på en seed-virksomhed, så har du lært din største failure. Du er nødt til at vende og analysere unit economy, giver den her forretningsmodel mening, også acceptere, jamen der er nok ikke data, der er ikke test nok til at se, hvor ligger vi henne i år 5. Det er fint, der ligger spreadsheets, jamen vi omsætter for 100 millioner om 5 år, men hvis det er en seed-virksomhed, forget it. Der er ingen, der ved, det er bullshit. Unit economy, det kan du teste igennem. Du kan se, der kan lynhurtigt lave test på, hvad er willingness to pay for en kunde. Du kan lynhurtigt teste også, hvad koster det at acquire en kunde. Og se på, er der et nogenlunde fornuftigt match her? Og hvis der ikke er det, så kommer du i hvert fald aldrig i mål med din 5-års spreadsheet. Mm. Men det er vel også mere, at du møder menneskerne. Altså, du kan mærke, hvordan de brænder for dig og sådan noget. Det er lidt svært at møde, når du møder direktøren i en stor virksomhed. Ikke? Altså, der er vel stor forskel, tænker jeg. Altså. Ja, men det er der selvfølgelig. Altså, investering i en seed-virksomhed er rigtig meget fokus på teamet. Mm. Brænder teamet igennem, har de industry knowledge til at virkelig at knække den her nød. Fordi typisk, så det er jo ikke, fordi de kommer med en unik idé. Altså, hvis man ser et pitch på en helt ekstrem unik idé, så skal man være påpasselig. Der er ikke ret mange unikke idéer i verden. Altså. Mm. Mark Zuckerberg var heller ikke den første, der kom på den. Vi var et netværk. Det siges det. Peter Cowley, how do you actually find the companies you want to invest in? Well, to start with, it was really difficult. Mm-hmm. Now, because I'm fairly well known and they come in, so I get about 1,500 deals come into my inbox a year, of which probably 1,200 are actually fitting with my criteria, so 300 can go straight away. So the problem is trying to pick out the 7 or 8 I'll invest in each year. But to start with, if you're going to become an angel, you've just got to network. You've got to get to know, you've got to probably join a group, particularly in Denmark, Danban, but we have 70 or 80 groups in the UK. In fact, I was in Boston recently, and I was at the top of some tall tower, and I was talking to an angel there, and he said he could see, he couldn't see them because it was dark, but 40 angel groups from the top of this tower. Oh, really? In Boston, or where they would be. So just network, find, you know, get known, find, go through the angel groups and get to know the angels, and sort of find the entrepreneurs. There is, I'm sure, in the stock market as well, if you can get in early for some reason, you're going to make more money. So actually finding the ones which don't go to the full group or groups or crowdfunding, then you're more likely to get a better return. So, it's not easy as a. But I'm looking at this is 8 or 9 years ago, and you've got to build up a portfolio in this business, as might have been said in Danish just then. I didn't hear, didn't understand. Sorry, I did hear. Of sort of 25 companies minimum, you've got to spread your risk because the failure rate's so high. And to do that, and you must writing that first check's really difficult because you don't understand what you're doing. You're just taking blind risk, knowing you might not ever get your money back. And if you do get it back, it might be 10 years out. So just build up a portfolio. Mm. And as you apparently didn't understand, I'm sorry about that. I talked to Jesper about analyzing these companies before entering. Yeah. What do you do? What are your key points to this analysis before you pay the check? Well, first of all, this is again from learning, is don't fall in love with the people. Mm. You know, and in fact, after 5 years of sort of doing this, you realize it doesn't really matter what they're doing. It's the people that matter. So they must have something that's going to be going to be monetizable, there's a market for it, global, sustainable, unmet need, or whatever the phrase goes, so that you've got something that's got defensibility in my case. So, you know, even in B2C, a brand needs defensible, you know, Coca-Cola or Pepsi-Cola, they fight each other the whole time. But defensibility could be a patent, so it could just be first to market. and they must be monetizable, therefore you can create a business that doesn't require equity. And it's whether those people will execute on that. So it comes down to people. And people as opposed to person. I very rarely invest in a one-person company. And also very rarely, in fact, never invest in a husband and wife team. But that's another story. Yeah. And do you have a firm exit strategy? Unfortunately, you can't have a firm exit strategy. Mm-hmm. A VC, as I will say later on stage, has to, because they work on a time frame of investing for 5 years and divesting for 5 years. But as an angel, you can't. You can't force an exit. You can't. I mean, you can force a failure, but that doesn't help anybody, does it? It has to be grown to the point where it's exitable for the right value for all the people who are invested, and that's specifically the entrepreneurs. And the entrepreneurs can force an exit by going, like there is. I mean, people talk about entrepreneurs throwing their toys out of the pram and going home. but the angels can't do that. So it'd be great to be able to do that. And this so-called patient capital, we're doing a lot of work on patient capital in the UK at the moment at government level, is how do you get the pension funds to put it in? Because the VCs are not patient enough. Okay, so let's say that I want to be a business angel investor. Do you have any good advice on how to get started? First of all, you've got to look at yourself very closely and decide whether you've got the risk appetite to do that. So do you mind writing a check and never seeing it again? So the first point. Second point, you must have enough wealth, to go back to what you said earlier on, that you can allocate 10 or 15% of your total wealth to the disposal wealth. This is stuff you're investing somewhere else, possibly in the stock market, that you don't mind losing. So once you've ticked those two boxes, then, and you've decided you want to go on the journey, you've got to find the deals. Now, I would actually suggest, maybe not in Denmark, I'm not sure, but crowd equity funding to start with, because you can do it from your desk at home. You don't meet the entrepreneurs, but you can see what the other investors are asking to get a feel for how things are going. Obviously, read whatever you can, look online, etc., watch videos, and then write the first check. Well, also, you've hopefully met an angel group at this point as well. Write the first check and just cross your fingers, literally cross your fingers. But you've got to, first of all, very importantly, you've got to realise whether you're actually willing to do this. Now, if you're willing to do it, write checks and help with the journeys, which I'm sure Jesper does, though I don't know him yet, then that will help even more, because you're feeling that you're contributing, you're enjoying the contribution, and actually then, because you must never blame anybody else if you lose money. You should never blame the entrepreneurs. You'd only blame yourself for making that mistake at the beginning. You should never blame the board or anything. It's your problem. I could carry on, but obviously... That's fine, Jesper. Let's go over to you. Du er jo altså business angel investor selv. Et godt råd, hvis man har lyst til at kaste sig ud i den her levevej. Det er vel ikke noget, man bare sådan lige gør, eller er det? Altså først af alt, så skal man nok overveje, om det skal være en levevej, eller om det skal være noget, man gør på siden. Hvis det skal være en levevej, så skal du sørge for, at du har en formue, for ellers bliver du stresset ret hurtigt. Men jeg vil klart anbefale at connecte med et af de netværks, hvor Danban klart er det største i Danmark. Der er uddannelsesprogrammer. Der er rigtig mange angel-kollegaer, som gerne vil hjælpe dig på din første investering. Og så tag det derfra. Der er mange, du kan lære af. Både succes og failure. Du er ikke den første, der har været i den situation. Jeg har en god case i medieindustrien, hvor vi godt kunne bruge en journalist. Nå, okay, men jeg er klar. Du siger bare til. Og så lever vi ind i de sidste minutter. Nu skal jeg til at få rundet af, så jeg kan komme videre med mit business angel investor eventyr Jesper Drescher. Vi har en aftale. Lars Persson, over til dig og det aktuelle aktiemarked, som vi altså sætter fokus på her de sidste minutter af Millionærklubben. Jamen, Danmark og Sverige har sammen med Finland er i minus, mens Norge og Tyskland er i plus. Vi har rundet de 13.000 så i DAX'en, så måske kan vi kippe lidt med flade om, at det ikke går helt så dårligt i Europa, på trods af, at USA havde en svær aften. Kigger vi på de regnskabsaktuelle selskaber, jamen så er NNIT, de er nede med 3%. Og Nilfisk er forsvundet lidt ned på toplisten, så men NKT rejser sig efter øretæverne i går, mens Pandora stadigvæk er nede. Nilfisk er handles på 2%, 1% i øjeblikket plus, så det er sådan morgens svingninger. Så pengene suser altså fortsat ud af Pandora, kan jeg høre. Ja. Lars Persson nede med 2,42%, hvis jeg kigger op på din skærm. Yes. Så rent teknisk, er det så noget, man skal samle op, hvis man nu står og har lidt penge på lommen, som du jo har? Ja, det er jo lidt faldende kniv på den korte bane, så jeg tænker, at man lige skal se... Det kan om... også være, det er en kat, Lars Persson. En kat? Er det en kniv, er det en kat? Bouncing? Så lad os så se noget bouncing, inden vi kaster os ud i det, ikke? Det er et cat bounce, ja, det kan godt være, at den gør det, men vi venter i hvert fald her på sidelinjen. Okay. Lars Persson, det blev ordene for denne onsdagens udgave af Millionærklubben. Tak, fordi du tog mig godt og grundigt igennem dagens aktiemarked. Tak til Jesper Drescher. Thank you so much, Mr. Peter Cowley, for coming here today. And have a nice day in Odense. Tak. I hope we will hear some more from you. Thank you. Interesting to hear about business investment. Thank you so much. Det er ved at være tid til, at vi skal lukke ned her på Radio 24/7. Ikke lukke ned på Radio 24/7, for der er jo selvfølgelig meget mere spændende radio. Resten af dagen, der er også spændende regnskaber, som vi holder øje med i morgen, er det Mærsk, Torm og STG, som blandt andet er på banen. Men lige nu, der skal vi til at overgive mikrofonen til russisk roulette. Hun kommer og overtager lige her om et øjeblik. Men først så er der nyheder. Klokken, den er blevet 10.